A vonzás törvénye széles körben használt ezoterikus fogalom. Alapelve, hogy minden gondolat rezgéseket bocsát ki, és hasonló a hasonlót vonza. Azt a dolgot, amelyre gondolsz, legyen akár jó vagy akár rossz, vonzod magadhoz, és így elérheted. A rezonancia törvénye pedig mindenre megoldást jelenthet, ha kívánságaink eddig nem teljesültek, ha vágyainkat nem tudtuk valóra váltani, ha boldogtalanok vagyunk, vagy kudarcot vallottunk. Ha megértjük ezt a törvényt, és rájövünk, hogy hogyan használhatjuk, bármit elérhetünk. A rendelkezésünkre álló legnagyobb erő a szeretet. Szeress bele a vágyaidba. Ez gerjeszti a lehető legnagyobb segítő energiát. A hasonló spirituálisnak nevezett törvényekről, titkos tudásokról szóló könyveknek az önsegítő feliratú könyvespolcokon se szeri és se száma. Ezek közül a legnépszerűbb márka a Titok Brand, amely a vonzás törvényét mutatta be könyv és film formájában 2006-ban, és azonnal meghódította a világot. A Titok című könyv, ami Rhonda Byrne-nek a könyve, és hát ez világszerte hatalmas sikert aratott, ebben vetődött fel először a vonzás törvényének a mítosza, ami arról szól, hogyha valamire sokat gondolsz, akkor azt a szellemvilágból, az eszmevilágból, a szférákból a képzeletedbe vonza az életedbe, de jól kell gondolni rá, szépeket kell gondolni róla, és akkor megtörténik, mert hogy és az, amire meg félelemmel gondolsz, az, amitől félsz, az, amitől tartasz, azt pedig ugyanúgy, pont úgy a gondolat bevonza az életedbe, tehát a félelmeid megtestesülnek, hogyha rendszeresen gondolsz a rákra, akkor rákos leszel, tudod, ha rendszeresen gondolsz a mumusra, akkor a mumust a képzeletet bevonza, és eljön érted, és elvisz álmodban, hogyha sokszor gondolsz arra, hogy csak baja ne legyen a gyereknek, akkor a gyereket el fogja ragadni tőled a sors, mert bevonzottad a bajt, és ebből egy világszerte népszerű kocsma és kozmetikus bölcselet lett, ami tulajdonképpen egy ilyen mindenki számára megérthető és átélhető New Age-es világtapasztalattá vált, és ma már tulajdonképpen ez a New Age-nek a belépője. Hát ez valami olyasmi, amivel felvételiztetnek téged ezotéria szakra. Tehát ez az, ami az alap, amiről mindenki tud, és akkor itt még nem nyertél felvételt, de már van alkalmas vagy arra, hogy kitöltsd a felvételit. Én igazából ezzel az egész mai topikkal három dolog között próbálok valami hidat keresni, aztán vagy lesz ennek értelme, vagy nem, majd segítsetek benne. A gondolat az nyilván egy a Baudelaire-nek a Fogyasztói Társadalom című könyve, másrészt a Plastic Pills alapján szeretném ezt a három dolgot összehozni. Ez a három dolog a vonzás törvénye, rezonancia törvénye, mint topik. A másik pedig a Mikronész szigeteknek a vallási mitológiai, a harmadrész pedig a brand mitológia, különös tekintette a Supreme brandnek a mitológiájára, és ezen keresztül szeretnék egy jelenséget valahogy elkapni, vagy megfogni, vagy világos, vagy a napvilágra hozni, ez pedig a fogyasztói társadalom spiritualitása. Hogyan működik a spiritualitás, a spirituális extázis, vagy elragadtatás a fogyasztói társadalomban. Ugye ez teljesen nyilvánvaló, hogy ezek a spirituális törekvések, ezek nagyon fogyasztói társadalmúak. Ugye a szellem szupermarketjébe kiválasztod ezeket a praktikákat magadnak, amiktől jobb ember leszel. Ugye maga a vonzás törvénye is egy abszolút akaratkultusz. Tehát csak kis analógia. A kereszténység, amit egyébként én rettetesen tisztelek, most akkor elsősorban az újszövetségi tanokra gondolok itt természetesen, semmilyen másra. De ott ugye miről van szó? Ott van egy spirituális invázió az életedben, egy magasabb hatalom, egy magasabb erő, egy magasabb törvény, egy inváziót hajt végre az életeden, és felhívja a figyelmed egy magasabb rendű törvényszerűségre, ami kilép az önzés játékon, kilép a klasszikus biológiai játékon, vagy kilép a zéró összegű játszmán, és egy magasabb rendű... Felmondja az evolúciós logikát. Így van, felmondja az evolúciós logikát, és egy magasabb rendű törvényt vár el tőled, amely ugye a szegénységről, a szerénységről, az áldozatkészségről szól, a mások segítéséről szól, tehát egy olyan magas rendű erkölcsi szabályt állít fel neked, amit egyébként én azt gondolom, hogy teljesíteni az a közel lehetetlennek a szintje. De rosszul járás erkölcsét. A rosszul járás erkölcsét, egy nagyon magas cselekvési nívót, amit irdatlan nehéz elérni, és erre a hivatkozási alapja az, hogy ez maga a magasabb rendű erkölcs. Tehát magának, ha az embert, a társadalmat, mint játék elméletet vesszük, akkor egy olyan játékszabályt állít föl, ami egy magasabb rendű játékszabály, mint ami érvényben van, és hogyha te betartod, és a többiek nem tartják be, akkor rettetesen rosszul jársz, ha mindenki betartja, akkor pedig az egész társadalom sokkal jobban jár. Tehát, hogy szinte csak veszíteni lehet vele, kivéve akkor, hogyha mindenki nyer vele. Tehát nagyjából ez a logika. Itt nyilván erről szó nincs, tehát ez azonnal win. Tehát, hogy tehát itt nincs semmilyen magasabb erkölcsi játék, vagy új játékszabálynak a létrehozása, itt azonnal győzem van, és például amivel erre reflektálnak, az cheat codes. Ugye TikTokon futottam ezekbe a dolgokba bele mostanában, azért pörögtem újra rá, mert rá TikTokon óriás trend, és majdnem mindig úgy hivatkoznak rá, mint cheat codes az életbe. Tehát, hogy nem is arról van szó, hogy itt valami magasabb erkölcsi szabály lenne, vagy az univerzum egy rejtett törvénye, hanem egy cheat code, egy sima csalás magába a Matrixba. Amit az Isten belerejtett az a programba. Így van. Pontosan. És akkor most hívnám fel a figyelmet a rezonancia törvényére. A rezonancia törvénye az ugye még izgalmasabb ebből a szempontból. A rezonancia törvénye az azt mondja ki számodra, hogy azzá kell válnod, amit el akarsz érni, és ezt ilyen önszuggesziókon keresztül tudod elérni, elsősorban a kérdések formájában, tehát olyanokat tudsz megkérdezni magadtól, hogy Bulcsú, miért vagy te ennyire zseniális rádiós? Miért a felsőtested miért olyan, mint egy atlétájé? Tehát, hogy ezekkel a kérdésekkel rezonálsz rá arra az új bulcsúságra, ami ki fogja alakítani a manifestációt, tehát a létrejövő izomkolosszus, fantasztikus rádiós bulcsút, aki egyébként már meg is érkezett hozzátok itt az éteren keresztül. És ez az egész dolognak a vizsgálata onnan kezdett el izgalmassá válni számomra, amikor előjöttek ezek a kargó mitológiák, ezekről van szó. Most ez talán a Robi vagy az Oszi az képes lesz normálisan leírni, hogy mit látunk a képen. Ezek Melonész szigeteki emberek, amit a képeken látunk, nézzetek, keressetek rá kargó kult, azok őslakosokat fogtok látni, félmeztelenül egy bambuszrúddal a kezükben, és hatalmas USA feliratokkal a mellkasukon, valamint bambuszból készült repülőket, illetve rádiótányérokat, meg ilyen eszközöket fogtok látni. Na most a standard olvasata az a kargó kultusznak, hogy ezek egész egyszerűen a fehér embert istennek tekintik, puff, téma lezárva. Baudrillard ennél azért jobban belement a dolgba, és ennél sokkal izgalmasabb, érdekesebb dolog történik. Ezek az emberek ugyanis nem tekintik a fehér embert istennek. Valami teljesen más és érdekesebb dolog van ennél. Mi történt velük? Az történt, hogy második világháborúban megjelentek először japánok, aztán amerikaiak, leginkább amerikaiak, főleg az island hopping során, leginkább amerikaiak állomásoztak ott, ők megérkeztek repülőgépekkel, elfoglalták ezt a szigetet, és elkezdték neki a fölösleges kajakészleteiket kiosztani. Na most, ezekben a kultúrákban, ezek nem fogyasztói kultúrák, ezek a mikroközösségek, hanem adakozó kultúrák, nem az a társadalom legmagasabb, nem az a társadalmi presztízs nem azt mutatja, hogy mennyit fogyasztasz, mint a mi társadalomunkban, a celeb, ugye ő van a csúcsa, hiszen ő fogyasztja a legtöbbet, hanem hogy mennyi ajándékot adsz. Az a nagy kutya, aki sok ajándékot tud adni, egész egyszerűen úgy épül fel a társadalmi szerkezetük, hogy aki sokat tud adni, az a legnagyobb kutya, és amivel ad, avval egyébként lekötelezi is. Ez maga a társadalmi szerkezet. Ebből összerakták tök logikusan, hogy hát ezek a csávok, ezek itt a nagy kutyák. Tehát ők adnak sokat, nyilvánvalóan ők a nagy kutyák. Amerikai hadsereggé kell válnunk, mert akkor mi vagyunk az osztó ember. Nem ennél érdekesebb. Valahogy reprodukálni kell ezeket a dolgokat, azt ők tudják, hogy kellenek ezek a repterek ahhoz, hogy a repülők megszülessenek, és kell a repülő is, hogy a szállítmány megszülessen, de nem tudják, hogy melyik része működik a rítusnak. Tehát nem tudják, hogy melyik része működik, ezért kipróbálnak mindent. Tehát készítenek bambuszból izét, szemüveget, meg távcsövet, illetve ezeket a puskákat is, ami ezen a képen látszik, ha rákerestek a Google találatban, mert hogy nem tudják, hogy melyik része működik a rítus. És akkor itt gyorsan visszakapcsoljuk, hogy mondjátok azt, hogy ez nem ugyanaz, mint a rezonancia törvény. Nem ugyanaz a szellemi alakzat. Nem ugyanaz a szellemi alakzat valósul meg. A rakomány kultusznak a lényege az, hogy ők egy jelenség különböző elemei közt okokozati következtetéseket feltételeznek, ami nincs okokozati következtetés. Ez ugyanolyan, hogy vagyok én meg az autóm, de az autóm nem engem okoz, sem én az autómat. Van az orrom meg a fülem, de az orrom nem a fülemet okozza, sem a fülem az orromat. Ezek között nem okokozati az összefüggés, hanem ezek együtt járnak, illetve együtt maradnak el. Na most ők azt képzelték, hogy a leszállópálya, a irányítótorony, meg a repülők, azok okozzák a segélyszállítmányokat, amik jöttek folyamatosan az ellátmány, amikből ők is kaptak. Tehát nekik föl kell állítaniuk ezeket az áldozati objektumokat, és ezek az égből lepotyogó ételt, adományt az istenektől fogják meg okozni. És ők létre is hozták föl és építették, de csak nem jött a szállítmány, mert az amerikai támaszpont onnan már elköltözött, viszont jöttek a szociológusok, meg jöttek a néprajzkutatók, és azt a következtetést vonták le, hogy itt egy sajátos vallás alakult ki, a nyugati embernek az ellátmányát próbálják megokozni azoknak a támaszpontoknak a gajakból, nádból való összetákolásával, amiről ők azt gondolták, hogy az okozta annak idején, amikor az ott állt, az okozta ezeket az ellátmányokat. És ugye itt annyiban van csavar, hogy itt azért a kauzalitás az nem működik annyira, egyértelműen, hiszen kell repülőtér ahhoz, hogy leszálljon a repülő. Ez a része a kauzalitásnak teljesen működik, csak ugye a jel és a jelentés kavarodik össze. Ők ugye jeleket tudnak felállítani. A bambusz repülő az nem tud szállítmányt, mert hiába reprodukálja magát a jelet, nem képes létrehozni a jelentést, ami azért fontos, mert az egész rezonancia törvénye arról szól, hogy hozd létre, ezt az egészet úgy hívják a szimpatetikus mágia. A szimpatetikus mágiának az a lényege, hogy én azáltal, hogy leképzem a valóságot valamilyen szinten, ezek a vudubabák például, reprezentálom a puzsért egy vudubabába, és mondjuk még hajtincset is szerzek tőle, és elkezdem piszkálni, az neki valóban fájni fog. Itt pontosan ugyanerről van szó, ezek a fétisek, ezek a jelentés nélküli jelek, amelyek képesek arra, hogy jelentést hozzanak a rendszerbe, ezek generálják ezt. Na most az a vicces, hogy maga a rezonancia törvény az arról szól, hogy te magadból csinálsz fétist. Magadat változtatod fétissé. Tehát úgy váltod meg magad a modern spiritualitásnak a kis szupermarketjébe, hogy leváltod magad azzá a fétissé, amivé válni szeretnél, vagy amit szeretnél az életed. Nekem erről a rakománykultuszról mindig a rendszerváltásunk jut eszembe, és ahányszor a rakománykultusz felvetődik, én újra meg újra elmondom, hogy nem nagyon különbözik ezeknek a törzseknek a hiedelemvilága attól, mint amit a magyar értelmiség, meg mint amit a magyarok, hát meg a magyar elit, gazdasági és politikai elit a rendszerváltás után előadott. Mi vállalkozókat építettünk bambuszból. Mi létrehoztuk a demokratikus és jogállami intézményeket, mint a rakománykultusznak az objektumait. Létrehoztuk a Magyar Nemzeti Bankot, Létrehoztuk az alkotmánybíróságot, létrehoztuk mindazokat az intézményeket, amiktől azt vártuk, hogy na ezek majd demokráciát és jogállamot okoznak. Ez nem maga a rakománykultusz? És nem okoztak demokráciát, és nem okoztak jogállamot, mert nem a demokratikus meg jogállami intézmények okozzák a demokráciát és a jogállamot, hanem az erős középosztály, hanem az erős polgárság, ami innen hiányzott. Polgárság nélkül nem lehet polgári társadalmat berendezni, az intézményekből nem árad ki a polgári társadalom. Önsegítőnek nevezett könyvekben ismerteti a trénertársadalom, a feltörekedni igyekvő prolitársadalommal a vonzás törvényét, a rezonancia törvényét. Ez az önsegítés, ez a valójában a narcisztikussá, pszichopatává kondicionálást jelent. A szó tényleges értelmében. Ez az önsegítés, segítsd meg magad, az azt jelenti, hogy fölfújjuk az egódat nagyon nagyra, akkorára, ahogyan a tudod, ahogy a béka fölfújja magát, hogy nagyobbnak látszódjon. Ennek a művelete az, amit végrehajtanak rajtad. Akkorára fölfújjuk az egódat, hogy az egód tulajdonképpen elárasztja a pszichédet. És az egód lép a pszichédnek a helyére. Az egód lép annak a belső szerkezetnek a helyére, ami tulajdonképpen a személyiségedért felel. Ilyen módon nem személyiség leszel, hanem egy személyiségnek a látszata, egy személyiségnek a demózása, egy személyiség, amelyik folyton arra figyel, hogy melyik szögből figyelik, hogy melyik szögből fotózzák, egy Cristiano Ronaldo leszel, aki már nem tud természetesen viselkedni, mert ő egy spektákulum. Tudod, ő 496 millió Instagram követő. Gondolj bele 496 millió Instagram követőbe, hogy az milyen státusz. És az mit okoz? Nyilván benned, mint személyiségbe, de egyébként maga a brandnek az ereje, az azért mit jelent? 496 millió Instagram követővel ma alkalmazottak 10 000-eit tudott kirúgatni egy mondatoddal, márkákat tudsz befuttatni egy fotóddal. Kluboknak nincs ennyi. Kluboknak? Az összes Kardashiannak nincs ennyi. Szerintem a Premier Liga 10 csapatának nincs összesen ennyi Instagram követő. Mit művel ez a személyiséggel? Ezért, mit művel ez az egóval? A Piers Morgan interjúban csodálatosan meg lehet nézni, hogy mi maradt Cristiano Ronaldo-ból. Az egy héttel ezelőtt volt, azóta 503 millió az a... Ja, jó, hát oké, köszönöm szépen. Úgy van, hogy egy toxikus, egy mérgező, egy maga körül mindent elsorvasztó, hatalmas ego szörnyeteggé duzzaszt. Egy valamivé, ami emberi fogyasztásra alkalmatlan, mert nem ember. Mert már nincs viszonya nem hogy a saját gyengeségéhez, hanem vagy a saját esendőségéhez, hanem a saját egyszeriségéhez sincs. Az átváltozás az tényleg átváltozásról van szó, teljesen kafkai értelemben, teljesen nyilvánvalóan átváltozásról van szó. Egyébként a ego az szükséges feltétele, nem okozata ennek a történetnek. Tehát ahhoz, csak az a probléma, amikor összetéveszted magaddal. Tehát úgy értem, hogy ahhoz kell egy végtelenül egocentrikus világkép, hogy te úgy gondold, hogy az univerzumnak van egy olyan missionje, hogy veled így privátin foglalkozzon, és számodra személyesen hozzá el a szándékodnak megfelelő mennyországot. Csak egy picit még a három dologról hagyj beszélek. Az egyik az az, hogy ugye nyilvánvalóan van egy olyan pszichoterápiás gyakorlat, hogy mély depresszióban lévő embereket, akiknek a mentális szalagja csak elképesztően negatív dolgokat tartalmaz, azokat ki lehet a mélypontról szedni nagyon, nagyon egyszerű pozitív üzenetekkel sokszor. Ad egy. És egyébként a Jordan Petersonnak abban teljesen igaza van, hogyha kitakarítod a lakásodat, akkor az valószínűleg rettenetesen jó dolgokat elindít benned. Viselkedésterápiás technika. Ebbe abszolút igazság van. Viszont, és akkor beszélünk egy picit a másik dologról, azért voltak már ebből tragédiák, ezekből a hipnotikus kísérletekből, most nem fogom tudni fejből, de ugye Amerikában volt egy olyan történet, amikor egy gimnáziumban a tanár egyébként egy leszakadó, nagyon rossz támogatással rendelkező, nagyon rossz kedvelmények között működő high high schoolba egy tanár hipnózissal próbálta a gyerekek társadalmi különbségét visszaállítani, és ugye olyan üzeneteket adni nekik, hogy a társadalmi különbségből adódó hátrányt le tudják küzdeni, azt hiszem 3 öngyilkosság lett a dolognak a vége. Tehát ezeknek a poszthipnotikus szuggesztióknak, hogy mondjam, azért nem olyan egy, tehát hogy nagyon brutális következményei tudnak lenni. De ezt az egészet egy kicsit zárójelbe téve. Ugye hol, a szakralitás hol jelentkezik ebben a történetben, és főleg a fogyasztói társadalomban. A fogyasztói társadalomnak kettő alakzat, tehát mi az a mennyország, amit létrehoz ez a vonzástörvénye és a rezonancia törvénye. Hogyan néz ki ez a mennyország, ami megszületik? És az egyik fajta mennyország az jellemzően a szupermarketeknek az addig pakolt áruja, tehát mint vallási szimbólum, gondolj bele abba, hogy a szupermarketekben hányszor pakolják addig az árukat, hogy már te ne tud elérni. Ugye mit üzen ez a dolog szimbolikusan, hogy eljött a menny. Tehát végtelen áru van. Tehát annyi áru van, hogy már nem tudod elérni. Soha nem fogy el a cucc. Itt az áru, eljött érted az áru. Ugye a másik ilyen polinéz szigeti vallás az a John Fromm kultusza. John Fromm. Nem tudták mi az, azt hitték valami helyi nyelven jelent valamit. Hát az John from the United States, aki elhozza a finom konzerveket, ugye? John Frommra nem istenként gondolnak, hanem egy olyan entitásként, aki elhozza a cuccokat, és ő nagyon fontos. Pontosan ugyanezt a szakrális funkciót látja el a szupermarketekben az égig pakolt cucc, a velünk élő mennyt, ahol soha nem fogy el a cucc, végtelen mennyiségű az áru, ugye csak az akaratod lehet a dolognak a gátja, ez az egyik. A rezonancia törvénye az pedig ugye a fordított meritokrácia, maga ugye a protestáns etika, ami tönkreteszi Amerikát. Ugye az az állítás, hogyha valamit nem érsz el, akkor nem vagy rá érdemes. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy nem tudtad létrehozni azt, tehát, hogy bármi... Nem amit, tudod magadból létrehozni azt, aki elég. Így van, pontosan. Abszolút csak te maradtál a hibás, hiszen ha eléggé akarnád, akkor összejönne. Ha eléggé át tudnád transformálni magad, akkor létrejön, és itt jön még egyszer a transformáció, amit az előbb mondtál. Tehát itt egy valódi transformáció történik. Ahhoz, hogy elérd a dolgokat, ahhoz nem tenned cselekvőnek kellene, stb. Ahhoz meg kell szüntetni magad. Transformálnod kell magad, ahogy Georg Szamszátból vált szépen a bogár. Azért furcsa a párhuzam, mert itt említetted, hogy itt a mikronéz világban egy adás kultusza van, nem pedig egy elvételnek a kultusza. Itt minden ilyen vonzás és rezgés törvénye arra utal, hogy szerezd meg, amit akarsz. Azt itt volt egy ilyen említés, hogy szeress bele a vágyaidba. Tehát, hogy igazán add át magad függő drogos módjára annak, hogy amit nincsen, az majd legyen, és másról se szóljon az életed. Az egészet áthagyja egyfajta önzés, ami azt vizsgálja, hogy nekem mennyire lesz jó, és akkor lesz nekem jó, ha sok mindennel rendelkezem. Arra törekszem, hogy hogy legyek minél nagyobb, és nem arra, hogy hogy legyek minél kisebb. Azt hirdeti, hogy én vagyok a legmagasabb érték, ezért tulajdonképpen nem is én áldozok, hanem az én részemre kell áldozni, és ezt várom el, és akkor ebben a kontextusban ez a cheat code, ez így megütötte a fülemet, hogy de kivel szemben csalunk, ugye? Hát a többi emberrel úgy, szemben. Úgy csinál, mintha Robin Hoodozna, mert hogy nem a többi embertől, hanem én a mindenségtől akarok kicsalni valamit. Tehát, hogy én valami túlvilági dolog, én jobbá akarok válni, érdemesebbé akarok válni, hogy majd aztán nyilván a többi ember kárára én egy kicsit több haszonhoz jussak, de hogy gyakorlatilag nem vagyok hajlandó ellopni másoktól a pénzüket, hanem én a mindenséget akarom kirámolni, hogy igyekezzem már elintézni, hogy nekem több jusson. Hát itt rezgek. Nem vagyok hajlandó tudomásul venni, hogy a mindenség az olyan nincsen, az a többi ember a mindenség. Na de az a többi ember az tényleg van? Az tényleg többi ember? Nem csak én vagyok? Nem arról van szó, hogy a többi embert azt a számítógép generálta azért, hogy így rendezze be ezt a játékteret nekem? Tehát amikor én csítelek, akkor én semmilyen élő húsvérembert nem verek át. Hát ezek programok. Hát ezeket az Isten azért küldte ide le, az egyetlen tényleges, valóságos én vagyok. Hát erről az szól egyek az vagyunknak egy sajátos értelmezés. Egy vagyok én, és semmi más nincsen. Ez az ego felduzzasztásának a hamis fénytörése. Akkorára duzzadt az egód, hogy minden, ami rajtad kívül van, elvalótlanodik. Hát valójában tudod, amit te ragadsz tőlük, nem tőlük ragadod el, ők nincsenek. Ők valójában nincsenek, őket az Isten azért generálta ide köréd, hogy berendezzen egy olyan teret, amiben te meghaladhatod önmagad, amiben te inspirálva, sőt kényszerítve vagy arra, hogy meghaladjad a saját kereteidet a vonzás és a rezonancia törvénye szerint. Ilyenkor egy inverse Truman show-t hozol létre, hogy nem az majd téged átvertek és a többiek nem léteznek, hanem te vered át a többieket, és ők nem léteznek. Hát igen, azért titok. Ugye egyszerre használnak egy gnosztikus fogalmat, tehát itt titok van, titkos dolog van, és törvény van, tehát egy tudományos fogalmat használnak. Ugye ezt nehéz összeegyeztetni, mert hogyha van egy titkos, de törvényszerű dolog, az nem lesz sokáig titkos. Akkor így rájövünk, hogy ember, jó, itt volt egy szabály, amit nem vettünk észre, hoppácska. Csak hát ugye az a baj, hogyha ezt mint törvény vizsgálnak, akkor kiderülne, hogy hülyeség, ezért kell rá titokként hivatkozni, de az viszont meg túl ezoterikus lenne, ezért ők folyamatosan kicsit azért a tudós köpenyet is felveszik, és azt mondják, hogy a vonzás törvénye. Nem az, hogy a vonzás sejtése. Tehát, érted? Míg egy imában benne van az a tisztesség, hogy én nem ígértem neked, hogy ez eredményeket fog hozni. Én nyitottam egy kommunikációs csatornát, aztán vagy zajos, vagy nem. Ha, itt törvény van. Itt kérem szépen, itt nagyon komoly szabályai vannak a törvénynek. És akkor engedjetek meg még egy elkanyarodást ebből az egészből, mert hogy ezt az egészet föl lehetne úgy fogni, hogy ezek a jelek, amik nem jelentenek semmit, ezek nem okoznak semmit. Tehát ez egy ilyen sima klasszikus életpocsékolás, tehát hasonló módon fel lehet fogni ezt a dolgot. A semmit nem jelentő jelek, azok így el vannak, bizonyos emberek ebbe hisznek, és akkor de rossz nekik, meg ilyesmi. De ugye folyamatosan tudjuk, hogy nem erről van szó, és egyébként a posztmodernnek a nagy vitája a marxizmus, és a 70-es években ugye nagy fordulata a marxizmusnak, az egész ezen alapul. Ugye a Marx elsősorban ugye a termelésre helyezi, vagy a termelési nagyjából a gazdaság működtető ereje, vagy a társadalmi folyamatok működtető ereje, és hát a posztmodern egy része, most tényleg Baudrillardról beszélek így specifikusan már abban a minimális dolgokban, amit értek belőle, meg amit olvastam tőle, az ugye behoz egy tök új fogalmat, vagy egy tök új működési rendszert, és azt mondja, hogy a termelés is egy tök érdekes dolog, de a fogyasztás és a fogyasztó jelek kicserélése az kezdett el az új termelői folyamattá válni. Magyarul, te a fogyasztásodon keresztül termelsz, és úgy is tudsz fogyasztani, hogyha nincs mögötte semmilyen termelési tevékenység, és akkor most hozom be a harmadik példámat, ugye ma már több olyan jel volt, aminek nincs semmi jelentése, mégis pénzt termel. Ez a Supreme nemű luxus márka. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a Supreme-et. Fogalmas. Elképesztő, tehát ilyen fölfoghatatlan mennyiségű pénzekbe kerül. Látom, nála egy millió forint egy póló. Egy millió, tehát induljunk ki ebből, hogy egy millió forint egy póló. Na, elmondom, hogy mit termel, hogyan jön létre a Supreme termelési folyamata, hogy néz ki a gyártósor. A gyártósor elsősorban hiányt termel, tehát a tevékenységük nagy része, a munkájuk nagy része 90%-ban hiányt termelnek, következőképpen termelik, a Supreme-nek dropjai vannak, mint az Új Szövetségnek esetei, amikor ő kinyilatkoztat, és megnyitja a Mennyország kapuit, és rendelkezésedre bocsátja a limitált nem áruit. Nem végtelen a polc. Nem végtelen. Sora. Így van, nem végtelen. Pont az ellenkezője. Nem az, hogy addig áll az áru, hogy el se éred, hanem Isten ítélet van. Megérkezik Jézus, közli, hogy itt a limitált áru, 5 darab van belőle, ezen a hétvégén veheted meg ezt. Na most az a legviccesebb és legvagányabb a Supreme-ben, hogy semmit nem állítanak elő, kivéve egy logót, amire az van ráírva a Supreme, könnyen lelophatott Futura betűtípussal készül, és egy Barbara Kruger nevű festőművésznek a lopása, de most ez tök mindegy. Ezt a logót rakják rá dolgokra, és attól válik a dolog Supreme-é. A Supreme nem állít elő, fog egy Louis Vuitton társ átfújja pirosra, és rárakja a Supreme logót. A Supreme hiányt termel, és jelet. Hiányt és jelet termel. És ez a két dolog, ez elképesztő mennyiségű tőkét hoz. És mivel maga a szuprém értékes, hiszen keresett és hiány termék, és nagyon menő emberek veszik, mint a Machine Gun Kelly, a Supreme-be jár, és mivel menő emberek veszik, ezért még menőbb a márka, ezért még menőbb emberek veszik, és így tovább. A Supreme avval is poénkodik, a saját oldalán feltünteti azt, hogy hogyan lehet lelopni az ő logóját. Tehát így van rá ilyen útmutató, hogy így kell a betűtípust elhelyezni, meg ilyen szín, és akkor tessék, holnap legyárt az 25 ilyen izét, és rárakadt a te is cuccokra, csak hát az nem lesz Supreme, ugye? Azt nem tudod utolérni, amit ők csinálnak. Hiába hozod létre ugyanazt, amit ők hoztak létre, hiszen ők a hiányt és a jel nélküli jelnek egy olyan speciális formát csinálnak, ami elképesztő mennyiségű pénzt termel. Itt a posztmodern kornak ezeket a valláspótlékait, vallási funkciót betöltő hiedelmeit és műveletet. Mondjuk ilyen spirituál. Ez tényleg, ez vegytiszta spiritualitás, ez tényleg az. Én szerintem ez álspiritualitás. Ez nem a vegytiszta spiritualitás, ez az álspiritualitás, de az tény, hogy ezek mágikus rítusok, az tagadhatatlan. Itt a feltöredezés, a szellem és az eszmevilág higulása az, ami megfigyelhető, mintha egy vallás utáni korban lennénk, illetve egy vallás előtti korban. A kereszténység már tulajdonképpen kifutott, a modernitás az már az ennek a terméke, a felvilágosodás, a polgári forradalmak, és annak a nyomában jött a modern kor, most meg már a posztmodern kor, mind ennek a nyomán jött létre, hogy a kereszténység betöltötte a maga civilizációs funkcióját, de a következő civilizáció, a következő evangelizáció még nem kezdődött el, még nem jött el az újjeljövetel, a régi az már, meg már kifutott. És most egy ilyen vallások közti korban vagyunk. Egy ilyen civilizációk közti állapotban vagyunk. És ebben az állapotban az emberiség magára lett hagyva. Istentelenül a szférákhoz való kapcsolata felbomlott, és visszazuhant, mint egy visszarévült az őskorba. Ezek az őskori mágia rítusai, a rezonancia törvénye, a vonzás törvénye, ezek mind-mind-mind rokonságban, nagyon szoros rokonságban állnak azzal a rakomány kultusszal, amiről beszélünk. Arról van szó, hogy te gondold el a vágyadat, és a gondolat majd behozza, majd bevonza az életedbe a vágyad tárgyát. Kvázi a gondolatod és annak a tárgyasulása között okokozati összefüggés van, ami tudjuk, hogy nincsen így, tudjuk, hogy egy hülye hiedelem, de ez a mágikus gondolkodásnak, a mágikus szellemnek, ez az alapvető sajátja. A mágikus korban például a prekolumbián Amerikában Kukulkán istennek, a tollas kígyó istennek szűzlányok vérét ontották, méghozzá a legszebb, legfiatalabb, legmakulátlanabb áldozatok voltak a legkedvesebbek Kukulkán istennek, hogy másnap fölkeljen a nap. A mai áldozatom okozza a holnapi napfelkeltét. Ha ma én nem ölöm meg a gyereket, és nem ontom ki a vérét, és nem lakatom jól a tollas kígyó istent a vérével, akkor az holnap nekem nem kelti fel a napot, és akkor elborul, sötétségbe borul a világ. Mindezt egy olyan kultúrában, ahol naptárat is szimbolizáló piramisokat építettek, tehát pontosan tisztában voltak a csillagászati ciklusokkal. Gondoljál abba bele, hogy nemzedékeken keresztül, évszázadokon keresztül egyetlen egy nemzedék, egyetlen egy nap nem meri kipróbálni, hogy mi lesz, ha nem ontom ki a szűzlány vérét. Hát, ha fel kell másnap a nap, de nem mered kipróbálni, mert a hiedelem annyira erős, hogy fogva tartja az emberi lelket, az emberi szellemet, és főleg az emberi cselekvést. Ugye vannak a tudásnak azok a szintjei, a tudott tudás, a tudott nem tudás, a nem tudott tudás, és a nem tudott nem tudás. Ez a legérdekesebb, ez az utolsó. Amikor tudod azt, hogy hogyan működnek a csillagok, mégis betartasz egy olyan rítust, Mert hogy nem tudod, hogy mi lenne, mert hogyha esetleg mégse válik be, hiába tudsz mindent az adott dologra, azt nem tudod koncepcionálni, se elképzelni se tudod, hogy nem tartod be a rítust, és akkor most érkezünk meg oda, ahova el akartam jutatni. Pontosan így vagyunk a fogyasztói társadalommal. A fogyasztói társadalom maga teremti meg ezt a rituális keretrendszert. Ezekkel a vallási objektumokkal, a szupermarket boltokkal, a Supreme-mel keletkezteti magát a rituális mágikus teret, ami pontosan annyira egyszerű, és annyira mélyen gyökeredző, mint a kargó mitológia és a többi. És pontosan arról van szó, mint a prekolumbán népeknél, hogy elképzelni nem tudjuk azt, hogy ezt feladjuk. Hiába égeti ránk a bolygót. Hiába teszi tönkre a világunkat, hiába okoz elképesztő társadalmi különbségeket, ezt a rítust, ezt az emberáldozatot, amit minden nap a tollas kígyónak megteszünk, hiába ismerjük pontosan a csillagok mozgását, ezt nem tudjuk lerakni, ez a nem tudott, nem tudás. Tehát, hogy egy olyan részén van, egy olyan úszárult körbe ránk ez a fajta szimbolikus keretrendszer, hogy csak egyre mélyebbre és mélyebbre tudunk belekerülni, egészen oda, hogy már az egónk, az identitásunkat áldozzuk fel, hiszen az áldozat, amit bemutatunk, az alapján, amit mondtunk, meg amiről a rezonancia törvénye volt, az áldozat, amit bemutatunk, a saját magunk. Saját magunkat áldozzuk fel, hogy létrejön az a transformáció, amit el akarunk érni. Na hát ezt nagyon okosan elmondtad, én nagyon okosan bólogatok az okos fejemmel, a szememben szinte látott csillogni a megértését annak, amit elmagyaráztál. Miket veszel majd, hazafelé? Majd kisétálunk ebből a stúdióból, visszaváltozunk önmagunk fogyasztói kosaraivá, és betöltjük azt a funkciót, amit a nagyobb kollektív tudattalan, vagy egy hatalmas közös ösztönén követel tőlünk. Isten a tudattalan, ugye Lacan? Isten a tudattalan, tehát a Isten a tudattalan lett. Kollektív ösztönén éhes. Enni akar, mi nekünk pedig ezt a kollektív ösztönént etetnünk kell. Ha saját magunkkal, ha az elsőszülött gyereklányainknak a vérével, akkor is etetnünk kell, mert nagyobb erők követelik, és nem merjük kipróbálni, mi történik, ha nem tesszük. Nekem úgy tűnik, hogy a világvallások egy része valamilyen tanítást fogalmaz meg, de nehezen hihető mítoszokkal színezi ki, és innen fakad az egyet nem értés az ezek követői között, hogy tudod, jót akarsz te is, meg én is, na de abban nincs igazatok, hogy az kéken világított, mert pirosan világított. Míg a hiedelmek azok hihetetlen mítoszokat tartalmaznak, de a tanítás nélkül, mert valamilyen öncéllal követed őket, tudod, a mágiát várod el tőle, de a tant meg nem várod el tőle. Azt gondolom, hogy azok a hiedelmek, amiket vallásnak gondolom ízlésesnek nevezni, mert tanítást is közölnek, azok valamilyen magasabb rendű fogalom, vagy lény, vagy erő, vagy érvény köré csoportosulnak, azt állítják a középpontba, míg az egyszerű hiedelmek, amik rólad szólnak, ott te magad állsz a középpontba. És ezt, hogy te miben hiszel, ezt meg lehet vizsgálni ezzel a szemüveggel, hogy nézd rá, hogy ha te mondjuk a fogyasztást tiszteled, és azt tűnik az istenednek, az tényleg nálad magasabb érvényű? Mert az teljesen rendben van, hogy egy istent azt mondod, így, tudod, így összemész kicsire, és azt mondod, hogy igen, az nálam magasabb érvényű. Te tudod, a vásárlás egy embernél? Na, az egzisztencialista filozófia kezdte azt el komolyabban csinálni, egyébként keresztény gyökereken, meg egyébként buddhista gyökereket, hogy az ember jelentőségtelenségét, az ember jelentéktelenségét, főleg az univerzumhoz, vagy a végtelen időhöz képest, azt megfelelő mélységben ezt az egzisztenciális horrort, szokták úgy is hívni, metafizikai horrort, ezt képesek legyünk megélni, mert ebben jut el az ember az érettségbe. Amíg ezt nem érjük el, addig születik meg az a mitológia, ami arról szól, hogy lehetek én a világegyetem célja közepe, valami titkos összeesküvésnek köszönhetően. Ugye erről szól az egész, arról van szó, hogy ezt a fajta egzisztencialista fordulatot, ezt a valódi drámát, ezt nem merjük mélységében megélni, inkább visszaregresszálunk valamiben, ami törzsi és biztos, és ami egy egészen új és egészen speciális poklot hoz elő. Hát az a pokol benne, hogy az egónkat duzzasztjuk fel, és az egónkkal árasztjuk el a pszichénket, sőt a lelkünket. És a földet. És ebben vagyunk halandóak, és ebben vagyunk haldoklóak, és ebben vagyunk öngyilkosok. És pusztítóak.